صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وزوجه وذرياته وأهل البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أسان سورة سبا پڑھوں پیا इनशाह हुनजो माना करण जी कोशिशि कयूं पिया. हीअ आयत पढ़ीसूं अॻ में अरिड़हीं खां वठी उणिवीह आयतूं ॿ सभा जे मुल्क जे मुतालिक़ कीअं हुननि जो डैम जेको ठाहियो ऐं सद जेका ठहियो हुन में पाणी गॾु थियो कीअं वरी नाशुक्राई हिननि जे करे फ्लड थी वियो हलियो ऐं उहो सभु बाग बुस्तान बर्बादु थी विया हलिया. ॿी ॻाल्हि जेका हुननि सां थी हिन सभा जे माण्हुनि सां उहा उन जो इहो हो त सैर सफ़र हुननि जो करणु जेको आहे सो आसान हो. अलाह ताला अमन अमान रखियो हो ऐं हितां खां वठी पंहिंजे यवन खां वठी मथे शाम ताईं काफ़िला जेके वेंदा हुआ उन्हनि जी ॻाल्हि पोइ मुफ़सरनि उहा लिखी आहे त हीअ जेको आहे अलाह ताला फ़रमायो त बारक नाफ़ी आहे कुरन ज़ाहिर अथनि व क़दर नाफ़ी कद कुरन ज़ाहिर अथनि माना असां यमन खां वठी सीरिया ताईं हर यानी एतिरी वसंदियूं कयूं एतिरियूं आबादियूं कयूं जो हर हंधि वसंदी हुई जो जॾहिं काफ़िला लंघिया थिए त उते हुननि खे का तकलीफ़ कान थी थी उन्हनि खे अमन सां उतां ई लंघिया थिए हुनजे खे पाणी थिए मिलियो पीअण जे लाइ हुनजे खाधो थिए मिलियो हुननि खे खाइण जे लाइ हुनजे जानवरनि जे लाइ हुनजे ऊठनि घोड़नि गॾनि ऐं हुननि जे लाइ जेको आहे सो गाह थिए मिलियो. पोइ मतिलबु त मुफ़सिल लिखनि था त हुते 4700 ॻोठ हुआ नंढा मतिलबु त घर हुआ आबाद हुआ अचा हिन विच में जिते ताईं माण्हू लंघियो थिए त का तकलीफ़ कोन हुई न को चोर न जी चिकार जी न को खाधे जी न का पीते जी जेका तकलीफ़ हुई या इन करे उतां ई आसानी सां लंघिया थी. इहा ॻाल्हि ख़ासि हिन मज़ी कयासीं उजैलना बैनम बैनल कुरलती बारक नाफ़ी आहे कुरन ज़ाहिर अथनि व क़दर नाफ़ी आहे सैर हुते जेको आहे सो मनाज़िल क़दर न कयोसीं माना हिकिड़ो अस्यूम कयोसीं हेतिरा हेतिरी मंज़िलूं आहिनि हिते हीअ आहे हिते मुसाफ़िर खानो आहे हिते हीअ आहे ऐं हुते माण्हू रहंदा वञी पढ़ाव वञी कंदा पढ़ाव वञी कंदा ऐं पंहिंजे हिन सां हलंदा क़दर नाफ़ी सैर सीरूफ़ी हाल या लिनवाइया में हुनखे चयोसीं त पंहिंजो हितां राति जो हलो थोरे ॾींहं जो सफ़र कयो सैर करियो घुमो फिरो सीर सैर करियो काफ़िले सां. फ़क़ालु पर हुननि नाशुक्री कहिड़े नमूने सां कई जो सीरू फ़क़ालु रबना बाइद बैन अस्फ़ारना चए असांजे परां हा कर असांजा जेके सफ़र आहिनि से ॾुरां हा कर तकलीफ़ वारा कर मुश्किल थोरा कर हिकिड़ी इहा ॻाल्हि कयूं पाण छो ईअं थिए चयूं. पोइ हिनजो वरी मुफ़सिल ॻाल्हि मूं हाणे पर पढ़ी पोइ हुन वरी मुफ़सिल चवनि था त हुननि वटि पैगंबर थिए आया पोइ हुनजी ॻाल्हि हुननि मञी कोन थिए. पोइ पैगंबर चवनि थिए त अहिड़े नमूने सां हीअ हलो हीअ अख़लाक आहे हीअ लाह आहे हीअ आख़िरत आहे हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि आहे पोइ हुननि उहा मञी कोन थी. पोइ हुननि जे चवण ते चवनि भले ठग ठीकु आहे त हीअं चओ था त हीअं थींदो असां ते अज़ाब थींदो असां थींदो ऐं हीअ अलाह ताला जो शुक्रु आहे हीअ फलाण हीअ ॻाल्हि असीं मञूं कोन था ऐं जेकॾहिं अहिड़ा आहियो त पोइ भले असांजा सफ़र ॾुखिया थियनि ऐं असीं पाण ई तकलीफ़. पोइ हिकिड़ी इहा ॻाल्हि पैगंबरनि खे पूरो कयूं ऐं हुननि चयो त भले चैलेंज कयूं त भले जेको ॾमर थियणो आहे भले रब जो असां ते थिए हिकिड़ो इहा ॻाल्हि. पर ॿियो इहा पाण ई हिकिड़ो माण्हू थिए थो करप्ट थी थो वञे पोइ चए थो भई सफ़र थोरो ॾुखियो हुजे जो माण्हुनि खां असीं पैसा जेके आहिनि से वठी सघूं त भई असीं तव्हांजी सपोर्ट कंदासूं, असां तव्हांखे पंहिंजो लंघाईंदासूं हितां ऐं तव्हांखे केरु फुरींदो कोन, मारींदो कोन। पोइ हू पाण ई फुरण मारण वारा हुआ, पोइ हाणे ॿियो केरु फुरींदो, पाण ई फुरींदा। इन करे पोइ माण्हू वीचारा मजबूर थी उन्हनि खे न, मतिलबु इहा करप्शन बि अची वई, ॿियो अलाह जी तला जी जो जे मुताल कुफर बि अची वियो ऐं पैगंबरनि जो चयो न मञऊं। इहे ॿई सबबु ॼाणायां था त इहो सीरूफ़ी हाल आलिन अयामिन आमिनीन फ़क़ालू रबना बाइद बैन असफ़ारन। पोइ अलाह ताला चयो त ज़लमू अनफुसहम, हुन पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कयो, जो अहिड़ी ख़्वाहिश कयाऊं, अहिड़ो तरीक़ो अख़्तियार करण जी कोशिशि कयाऊं। फ़ज़लनाहुम अहादीस, पोइ असां हुननि खे मिसाल बणाए छॾियो, हुननि जूं कहाणियूं त भई अहिड़ा अहिड़ियूं लिटियूं फुरूं थियूं थियनि, अहिड़ो ॻाल्हियूं थियूं थियनि जो सॼी दुनिया में ॼण हुननि जा इहे अफ़साना जेके आहिनि से माण्हू ॿुधण लॻा त अहिड़ो हुन सां ज़ुल्म थो थिए। हुन खां पोइ लफ़्ज़ जेको अचे थो उहो मज़क न हुउमि कुल मज़क, माना हुननि खे पणी पणी करेसूं, पुरदो पुरदो करे छॾियोसूं, ज़रो पुरदो करे छॾियोसूं। हाणे इन जी माना बि जेका मुफ़सर मूंसां कनि था, हिकिड़ो इहो त माण्हू मरी विया हलिया, पुरदो पुरदो थी हलिया, हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि थी। पर ॿियो इहो त हुते सभा ते जॾहिं इहो सैलाब आया ऐं इहो जेको तकलीफ़ आई त तॾहिं जेको आहे सो हुते जा जेके कबीला हुआ से उतां ई लॾे सभा जे मुल्क मां, यमन जे मुल्क मां लॾे ऐं टिड़ पखड़ थी विया हलिया, सिरी विरिया हलिया। पोइ रशीदुद्दीन अल महबदी जेको शागिर्दु आहे ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह ताला जो, उन चयो आहे त हुन में जेके कबीला हुआ, मिनहुम अशअर व कंद व अनमार वहम बि झील, इहे झील ॾांहुं विया हलिया, हीअ जेके कबीला हुआ से झील ॾांहुं विया हलिया। व मुज़हज व हमयर अमान ॾांहुं विया हलिया, ऐं वक़ ख़ज़ा जेके आहे कबीलो ख़ज़ा जो सो मखे वियो हलियो, ऐं औस ऐं ख़ुज़रत जेके आहे यसरब में जिते मदीनो माना वरितींदो ओॾां ई हलिया विया। वक़ लखम व जज़ाम व ख़सान व कज़ाम बि शाम ॾांहुं हलिया विया, त मतिलबु त ख़ज़ालिक आमिलत वक़त बि शाम, अहिड़े नमूने सां ई जेके के केतिरा कबीला जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं लॾे विया हलिया, हितां हिते ई वीरान आबादियूं थी विया हलियूं। मतिलबु मुल्क जेको आहे सो जेके सुठा कबीला हुआ, जेके गम वारा हुआ, जेके घणा माण्हू हुआ, सरसाई हुई माण्हुनि जी, त हुन करे अमन अमान हो वग़ैरह, त उहे सभई पोइ ॾिठऊं त बेअमनी आहे ऐं पंहिंजो कह ताईं हीउ बि थी वियो हलियो, ख़राबु मामिलो थी वियो हलियो, सभई ॻाल्हियूं। त पोइ इहो तव्हां लॾे खे टिड़ी पखड़ी विया हलिया। पर इन में अलाह ताला जी मसलत थिए थी जीअं धरती तां हिकिड़ा माण्हू लॾनि था, ॿियनि हंधि वञनि था, ख़सम पंहिंजो ख़ज़ा जेको आहे सो मके में अची वियो हलियो, हुते जेके अॻ में कबीला हुआ उन्हनि खे मारे मारे जीअं थी करे पंहिंजो कयऊं, ख़ुज़ा वारा इहे थिया। पर यसरब में जेके विया पंहिंजो औस ऐं ख़ज़रत, जिते रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोइ वरी वेंदो जॾहिं वक़्तु ईंदो संदसि, त पोइ इहे ॻाल्हियूं मतिलबु थींदियूं, अलाह ताला उनखे उते पहुचाईंदो इन करे। पर हींअर ॾिसो त हिन वक़्तु असांजो हाल अहिड़ो आहे जो हीअ इराक जा माण्हू, हीअ अफ़गानिस्तान जा माण्हू, हीअ पाकिस्तान जा माण्हू, हीअ शाम जा माण्हू, लिबिया जा माण्हू, हीअ तरह पंहिंजा मुल्क छॾे भॼनि पिया, छो जो हुते अमन कोन्हे, अमान कोन्हे, सुलह कोन्हे, शांति कोन्हे, खाइण पीअण कोन्हे, तकलीफ़ आहे, जंग लॻियूं पियूं आहिनि। हिन जंगनि जे करे पोइ माण्हू लॾ पणाण थिए थी ऐं माण्हू वञनि था ऐं बर्बादी थिए थी, तबाही थिए थी। त अहिड़े क़िस्म जी तबाही बर्बादी सवाज मुल्क ते उन ज़माने में अहिड़े क़िस्म जी थी। हाणे इहा ॻाल्हि हिते असां चवण ते चाही। पोइ हिन ॻाल्हि पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो त पंहिंजो इन फी ज़ालिक आयात कुल सबारनि शकूर, सभिनी सब्र करण वारी शुकुर करण वारनि जे लाइ इन मंझि आयतूं आहिनि, इन में निशानियूं आहिनि। अलाह ताला खां माण्हू सबक वठंदो त भई छा आहे, ऐं हींअर असांखे ॾिसणु घुरिजे असांजे पंहिंजे ज़माने में ॾिसो कहिड़ो हाल आहे, जो माण्हू नाशुकुर थो थिए त पोइ ॾमर थो अचे रब पाक जो, पंहिंजे पाकिस्तान में, सिंध में, पंहिंजे अफ़गानिस्तान जो हाल ॾिसो, सभु मुल्क में वीचारा पखिड़ी विया आहिनि हलिया। हुते असीं विया हूंदासीं नौकिरियूं करणु, पंहिंजे ईरान में वियासीं नौकिरियूं करणु, इराक में वियासीं नौकिरियूं करणु, हुते माण्हू लॾे हाणे पाण वीचारा दर बदर ठोक, छा चइबो आहे, ठोकूं था वेठा खाइनि, पंहिंजो पदर था वेठा खाइनि, जिते किथे हेॾां होॾां, ऐं बेहाल आहिनि वीचारा सभई। जिते असां सॼी दुनिया जा माण्हू हुते ईंदा हुआ नौकिरियूं करण जे लाइ, इराक में, पंहिंजो शहर में, हिन में शाम में या किथे, या हाणे उते उते जा माण्हू लॾींदा हुते वीचारा तमामु अहिड़ो हाल आहे, बेहाल, मतिलबु जंग लॻी पई आहे, माण्हू केॾां भॼनि, मरण बसि मौत जेको अखियुनि सां ॾिसण में पियो अचे, त केरु जेके रहिया पिया आहिनि से रहिया पिया आहिनि, ॿिया भॼी सघनि था, से त भॼी था वञनि हलिया, अहिड़ो हाल थी वियो आहे हलियो। उन खां पोइ फरमाईं त वलकत सदक अलहिम इबलीस ज़नहू फतबाऊ हो इला फरीक़ मिनल मोमिनीन। जेको चयो हो पंहिंजे शैतान त पंहिंजो आऊं हिननि खे तोखां फुरे वेंदुसि हलियो, अलाह ताला खे जेको चैलेंज कयो आई त उन मुंहिंजो सचो पंहिंजे पाण खे कयईं, जो सभई जेके माण्हू आहिनि से हुनजे पोयां लॻण जे लाइ बसि तयारु वेठा आहिनि ऐं हुनजे पोयां लॻी था वञनि हलिया, हुनजे ॻाल्हियुनि ते अची था वञनि हलिया। पर सदक सदक पढ़नि ऐं पंहिंजो के किरत वारा ऐं के सदक पढ़नि, ॿिन्ही जूं मानाऊं थोरियूं मुख़्तलिफ़ थियनि थियूं हिक ॿिए खां। त मतिलबु त हू हुन पाण खे तस्दीक कई पाणी पाण, या हू सचो निकितो जेको ॻाल्हि कयईं थिए हुन वजह हू सचो निकितो। हे ॿई पढ़णियूं कनि था, सदक तस्दीक सां दाल ते ऐं सदक रुगो हुन ते ज़बर ठली सदक अलहिम इबलीस ज़िन्हू अतबेऊ, ॿई पढ़णियूं कनि था। पोइ हुनखे शैतान जेको आहे सचो निकितो, मतिलबु पंहिंजे ज़िन खे, पंहिंजो ख़्यालु जेको होसि, पंहिंजो कंजेक्चर जेको होसि, हुनखे सचो ॾिठईं पाताईं। फतबाऊ हो सभई माण्हू जेके हुन पोयां था लॻनि, इला फरीक़ मिनल मोमिनीन, सवाइ हुननि जे जेको हिकिड़ो मोमिननि जो ग्रुप हो, फरीक़ो आहे जेको, जंहिंखां सवाइ सभई हुनजे पोयां लॻनि था। मां इन सदक जे माना में चवंदा, मुफ़सिर चवंदा त माना आनस की इबलीस रास्त कर बरीशान ज़न ख़ीश। हाणे चए थो तख़फ़ीफ़ पढ़ के पढ़ंदा आहिनि तख़फ़ीफ़ सां पंहिंजे सदक हले इबलीस हुनजी माना फी ज़न हू रास्त गोई बरामद आमद बरीशान इबलीस दर पिंदारे ख़ीश वदर आन ज़न की बरीशान मी बुर्द। हाणे कहिड़ो हुन ज़न रखियो पहिरीं, पोइ जो चयो आई त सूरत इस्लाम में, सूरत बनी इसराइल में चयईं त ज़न कौल हू लहतन न कन ज़ुरियत हू इला कलील ऐं पंहिंजी सूरत आराफ़ में कौल हू ताला ओला तजिद अक्सर हुम शाकिरीन, तूं न ॾिसंदे घणा जेके आहिनि शुक्रु कंदड़ न पाईंदे। शैतान ईअं चयो त उहा ॻाल्हि हूंदी साबित थी त बराबरि शैतान बराबरि अलाह ताला जो माण्हू शुक्रु घटि था कनि। बक़ौल हू बि इज़त इज़त बइज़त कल अगवियन मजमैन सूरत साफ़ में पंहिंजे सवाद मंझि शैतान चए थो अलाह ताला खे तुंहिंजो कसम आहे इज़त, तुंहिंजे इज़त जो कसम आहे त अगवियन मजमैन तव्हां सभिनी खे तोखां बग़ावत कराए वेंदो सॼो, अगवा करे वेंदो सॼो, तोखां फुरे वेंदो सॼो। उन ॻाल्हि में हू सचो निकितो साबित थियो। हाणे इन पोइ फरमाईंदो वमा कान लहू अलहिम मिन सुल्तान इला ले नालम, त हुनखे को शैतान खे को वस कोन हो हुन ते, को सुल्तान कोन हो, को हुनखे वटि दलील कोन हो, को पावर ताक़त कोन हुई माण्हुनि ते, हुनखे का बि ताक़त कान्हे माण्हुनि ते। पर असां ॼण हुनखे छूट छॾे ॾिनो त जीअं करणु चाहे भले करे, त इला इन छा थिए इहो छूट छॾियोसि हुनखे, इला ले नालम मई योमिन बिल आख़िर ते मन हू मिन हाफ़ी शक, त ॾिसूं केर आहिनि जेके आख़िरत खे मञनि था ऐं केर आहिनि जेके उन जे मामले में शक में आहिनि त आख़िरत थींदी कोन। त हाणे आख़िरत जी ॻाल्हि हर हर हिन सूरत में अचे थी त आख़िरत आहे, ऐं जेके शक में हूंदा आख़िरत जे उन्हनि जो हाल जेको आहे सो हीउ थींदो जो जहन में मोकिलींदासीं उन्हनि खे, ऐं जेके ईमान रखनि था छॾियो इबलीस खे छॾे ॾिनो अथऊं सभु इन में त आख़िरत आहे या न। माण्हू घणा आहिनि जेके मञनि था त अलाह आहे हिकिड़ो, पर पोइ अलाह जे वस में हीअ ॻाल्हि आहे या हीअ ॻाल्हि आहे, अलाह सां ॿिया शरीक कनि था, हीअ ॻाल्हि कनि था। पर ख़ुशूस जेका वॾी मसालो थो थिए माण्हुनि जो सो आख़िरत जे मामले में थो त आख़िरत खे नथा मञनि। पोइ हिते अलाह ताला चए थो असां इहो सुञाणण ते चाहियो त ले नालम मां योमिन बिल आख़िरत, थियनि मां कहिड़ा आहिनि जेके आख़िरत खे मञनि था ऐं कहिड़ा आहिनि जेके हुन जे मामले में शक में रहनि था। पर रब खे अला कुल शइ हाफ़िज़, ऐं तुंहिंजो रब जेको आहे सो सभु शइ जी हिफ़ाज़त थो करे, सभु शइ यानी हुनजे वस में आहे, सभु शइ ते ताक़त रखे थो। हुन खां पोइ फरमाईं त कुलदुल्लीन ज़ामतु मिन दून अला, पोइ हुननि माण्हुनि खे उनखे चओ यानी बसि हीउ जेको चओ जो लफ़्ज़ आहे त उहो 15 दफ़ा आहे हिन सूरत में, हर रसूल सलाह में अलाह ताला फरमाए थो त चओ चओ माण्हुनि खे चओ हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ। भई चए थो कुल अदीन ज़ाम तुम मिन दून अलाह, उन्हनि खे सॼो जिन खे ताईं शरीक था कयो अलाह ताला खां सवाइ ॿियनि जनि शयुनि खे जेके आहिनि शैतान खे था सॾीन, के जेके आहिनि फ़रिश्तनि खे था सॾीन, के जेके आहिनि जिननि खे था सॾीन, के जेके आहिनि बुत ठाहिया अथऊं उन्हनि खे था सॾीन, के कंहिंखे था सॾीन, के राम खे, के लक्ष्मण खे, के फलाण खे, के टीरे खे, के पंहिंजो जंहिंखे वञनि त कंहिंखे सॾीन चए, उन्हनि खे सॾु कयो हाणे. कुल अदुल लज़ीन ज़ामत मिन दून अलाह ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रतिन फ़ि समावात वला फ़िल अर्ध वमा लहुम फ़ी हिमा मिन शिर्किन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर. त तव्हां ॾिसंदो त ज़रे जेतिरी बि हुननि खे ताक़त कान्हे, जे जिन खे ताईं शरीक था कयो अलाह ताला सां, पोइ ज़मीन में आसमान में हुननि जी का बि ताक़त कान्हे, हुननि जी का मिल्कियत कोन्हे, हू को हिसो हुन में कोन था रखनि ऐं अलाह ताला सां हुनजी का शिरकत कोन्हे. मा लहुम फ़ी हिमा मिन शिरक, हिन ॿिन्ही में शिरकत कोन्हे उन इन्हनि बुतनि जी, इन्हनि ॿियनि जिन खे ताईं सॼो था, फ़रिश्तनि जी या जिननि जी या कंहिं बि शइ जी. वमा लहुम मिन हुम मिन ज़हीर, हिननि वञा को बि अलाह ताला खे पुठि भराई करण जे लाइ, हुनजी मदद करण जे लाइ कोई कोन्हे. अलाह ताला पंहिंजी पाण जेको आहे सो कयो आहे, इहो कोन त को हुनखे ज़रूरत आहे त को अची पुठि भराई करे, हुनजो पुटु आहे हीउ या हुनजो चाचो आहे हीउ, अलाह ताला जो हीउ पीउ आहे अलाह ताला जो, हीअ धीउ अथसि की ज़ाल अथसि, उहा अॼु मदद कंदी आहे छा, अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि कोन्हे. कुल अदुलज़ीन ज़ामत मिन दून अलाह ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रतिन फ़ि समावात वला फ़िल अर्ध वमा लहुम फ़ी हिमा मिन शिर्क वमा लहुम वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर. फरमाए त तर्जुमो था कयूं हुनजो पंहिंजे साईं ताज मोहम्मद अमरोठी साहिबु जे तर्जुमे में, त फरमाई त खेनि चओ जो ए पैगम्बर सलाहु वसलम, त अलाह खां सवाइ जिन में अवीं गुमान कंदा आहियो तनखे सॼो, उहे न की आसमाननि में ऐं न की ज़मीन में ज़रे जेतिरा बि मालिक आहिनि, ऐं न की उन्हनि ॿिन्ही मंझि का खेनि भाईवारी आहे, न की आसमान में भाईवारी अथनि अलाह सां, न की ज़मीन में भाईवारी अथनि अलाह सां, ऐं न की मुझान को हुनजो मददगार आहे. अलाह ताला जी ज़हर ज़हर चइबो आहे पुठि भराई करे, हिकिड़ो माण्हू आहे वरी हुनखे ॿियो सामान थो खणाए या ईअं थो करे, ईअं थो करे पुठि भराई थो करे, हुनखे ज़हीर थो मदद थो करे पुठि भराई करणु. ममा लहू मिन हुम मिन ज़हीर, हुनजी पुठि भराई करण वारो कोई कोन्हे, मदद करण वारो कोई कोन्हे, हिन अलाह खे कंहिंजी मदद जी ज़रूरत कोन्हे का. वला तनफ़ शफ़ात इंदहू इला लिमन अज़न लहू, ऐं कंहिंजी बि शफ़ात उन वक़्तु इंसानु कमु थो कोन थी अची सघे, यानी आख़िरत जी ॻाल्हि आहे. पोइ हिन में जेको आहे सो कंहिंजी बि शफ़ात कमु कंदी सवा उनजे जंहिंखे अलाह ताला इज़न ॾिए, पंहिंजो हुकुम ॾिए त तूं शफ़ात कर, पोइ उहो शफ़ात कंदो ऐं उनजे लाइ शफ़ात कंदो जंहिंजो इज़न ॾींदो. हता इज़ा फज़ अन क़ुलूब हिम कालू माज़ा काल रबकुम क़ालुल हक़ वहू अल अली अल कबीर. हाणे हिते जेका आहे थोरो ॾुखियाई आहे सम्झण में, त हता इज़ा फज़ अन क़ुलूब हिम, जॾहिं हुननि जे कलबनि में जेका घबराहट छाइजी वेंदी, ॾिठऊं जॾहिं हुकुम ॿुधऊं, जॾहिं जेका घबराहट क़यामती फज़ अकबर, क़यामत जे ॾींहुं कंहिंजी जेका घबराहट आहे उनखे थो चइजे फज़ अकबर. पोइ उहो फज़ जॾहिं हुनजी घटिजे थी, हुननि जी घबराहट जेका असां घटिजे थी, उहा केरु आहिनि जंहिंजी घबराहट घटिजे थी. पोइ मुफ़सर खे चवंदा त इहे मलाइकनि जी ॻाल्हि आहे, जो हुननि खे चवंदो अलाह ताला अॻिते अचे थो, मलाइकनि खां पुछे थो त तव्हां हुओ जिन खे ई पूजींदा हुआ. पोइ घबराइजी वञनि था, चवंदा यार असां कोन हुआसीं जिन खे ई पूजींदा हुआ, असांखे त ख़बर कोन लॻी हिन असांखे त पूजियो. पोइ फज़ उहा उन माना में उहो मलाइकनि खे आहे, या उहे जिन खे चयो वियो त शफ़ात करियो, ॿिया जेके बुत हुआ या फलाण हुआ या माण्हू हुआ या केरु हुआ, पोइ इन माने में थोरी हीअ साईं ताज मोहम्मद अमरोठी साहिबु हुन जेको मुफ़सन खां ॾिसी ऐं जेको तर्जुमो कयो आहे त मज़े हिनखे मलाइकनि खे आंदो आहे, खेनि चओ त पैगम्बर सलाहु रसम न की मझान को हुनजो अलाह जो मददगार आहे, ऐं न की कंहिं ॿिए जी सिफ़ारिश वटिसि फ़ाइदो ॾींदी मगर जंहिं लाइ रुख़्सत नी हूंदा. पोइ फरमाइजो त पंहिंजो फ़रिश्तनि जो त ही हाल आहे साईं ताज मोहम्मद अमरोट साहिब जे तर्जुमे बिल्कुल आहे त फ़रिश्तनि जो त ही हाल उन वक़्तु आहे त जंहिं महिल उहो को हुकुम ख़ुदा जो नाज़िल थिए थो त उन्हनि जी तबियत में घबराहट पैदा थिए थी तव्हांजो जंहिं वक़्तु हुननि जी दिलनि तां घबराहट लहे थी तंहिं महिल चवनि था त अव्हांजे पालनहार छा चयो आहे मथां मलाइक हेठियनि मलाइकनि खे चवनि था त पंहिंजो सचु फरमायो अथसि ऐं इहो सभ खां मथां वॾो आहे वग़ैरह त पोइ हिन में थोरो सम्झ में ॻाल्हि चङी तरह नथी अचे पोइ हीअ असांजो मखदूम नूह अलैहि रहमत हिन जो तर्जुमो करे थो फारसी में ऐं उहो पढ़ां थो चए थो त सूद न खुन शफ़ात नज़दे हू मगर ऑन कसरा खे दस्तूरी दहद हू रा त शफ़ात खुनद उ रा त चुन बुर्द शुद तर्स अस दिल हाए शफ़ात कुनंदगान व शफ़ात ख़्वाहान ब अन खे इजाज़त दाद शवंद गोयंद यक दीगर रा चि चीज़ गुफ़्त परवर दिगौर शुमो दर्शान शफ़ात गोयंद गुफ़्त गुफ़्तार हक़ व दस्तूरी दाद शफ़ात कसीरा पसंदीद व ऊस ख़ुदावंद उलू शान व किबरिया हाणे इहा ॻाल्हि आहे उहो जेको फज़ा जेका थी घबराहट जेका थी फ़रिश्तनि खे थी या ॿिया जेके बि उते हूंदा जिन खे चइबो तव्हां शफ़ात करियो पुछंदासीं की अहिड़ी शफ़ात करियूं हीअ त हीअ जनमी आहे अॻु में ई असांखे कोन पुॼींदो हो इहो उहो जेके चवंदा पूॼा पुॼींदा हुजनि खे तिन खे चओ शफ़ात कनि सुम यफ़्ता बहिना बिलहक वल फताह अलीम कुल अरूनी अलज़ीन अलहक तुम हिन खां अॻु में आयत रहिजी वई पाण खां कुल मई अर्ज़ुकुम मिन समावात वल अर्ज़ चओ हे रसूल सलाहु वसलम हुनखे चओ त केरु थो तव्हांखे रिस्क ॾिए खाराए थो पीआरे थो आसमाननि मां ज़मीन मथां या आसमान मां जॾहिं मींहं थो अचे या छा थो थिए ऐं जॾहिं ज़मीन मथां सिलो थो उभरे त हुन मथां तव्हांखे रिस्क केरु थो खाराए कुल अलाह चओ तूं हे पैगंबर सलाहु वसलम चओ त अलाह थो तव्हांखे खाराए व इन औ इयाकुम अला हुदन औफ़ी दलाल मुबीन हाणे चए असांजो मसइलो हीउ जेके रिस्क जे मुतलिक़ या ॿियनि ॻाल्हियुनि जे मुतलिक़ हीअ आहे त या असां या तव्हां इन माना को हिकिड़ो हिकिड़ी धुर जेका आहे सा हिदायत थी आहे या असीं हिदायत ते आहियूं या तव्हीं हिदायत ते आहियो ऐं असां गुमराही ते आहियूं या असीं हिदायत ते आहियूं तव्हीं गुमराही ते आहियो या असीं गुमराही ते आहियूं तव्हीं हिदायत आहियो ओ व इन ओ इयाकुम ल अला हुदन औफ़ी दलाल मुबीन चयो असां मथां का हिकिड़ी धुर आहे जेका गुमराही ते आहे हिन जॾहिं असीं तव्हांखे चवंदा त अलाह आहे हीअ आख़िरत आहे हीअ हीअं आहे हीअं आहे तव्हीं नथा मञो माना या तव्हीं सचा आहियो या असीं सचा आहियूं असीं जेके सचा आहियूं तव्हीं कूड़ आहियो तव्हां गुमराही ते आहियो जेकॾहिं तव्हीं सचा आहियो त पोइ असां गुमराही ते आहियूं पर हाणे ॻाल्हि हुनजो फ़ैसिलो कीअं थो अलाह ताला करे कुल ला तुसअलून अम्मा अजरमना चओ हे पैगंबर सलाहु वसलम चओ हिननि खे त असांजे मुतलिक़ असांजे जुर्मनि जे असां जेकॾहिं जुर्म था करियूं को ॾोह था करियूं अजरमना जेकॾहिं असीं को ॾोहारी आहियूं का ग़लती था करियूं त उन जे मुतलिक़ तव्हां खां कोन पुछियो वेंदो को ला तुसअलून अम्मा अजरमना वला नुसअलु अम्मा तअमलून ऐं तव्हां जेकी करियो था उनजे मुतलिक़ असां खां कोन पुछियो वेंदो हीअं तव्हां खां तव्हांजी पुछी वेंदी ॻाल्हि असांखां असांजी पुछी वेंदी तंहिं करे असांजी ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते आहे तव्हांजी जाइ भले पंहिंजी जाइ ते हुजे कुल यजमाउ बहिनना हाणे चओ हे रब असांजा यजमाउ बहिनना रबना सुम यफ़्तह बहिरना बिल हक़ हाणे चओ त हे असांजा रब असांखे सभिनी खे गॾु करे हिकिड़े हंधि यानी जेके काफ़िर आहिनि उन्हनि खे हीअ जेके मुस्लमान आहिनि उन्हनि खे मोमिन आहिनि हिदायत वारा उन्हनि खे असांखे सभिनी खे हिकिड़े हंधि गॾु कर ऐं पोइ बैन यफ़्तो बैन ना बिल हक़ असां ते हक़ सां फ़ैसिलो कर फ़तह यफ़्तो खोल खोल मां मतिलबु जेको बि राज़ आहे जेको जजमेंट आहे उहा खोल असां ॿिन्ही साम्हूं हिकु ॿिए जे साम्हूं त भले हू बि ॾिसनि असीं बि ॾिसूं त कहिड़ा सच ते आहिनि कहिड़ा गुमराही ते आहिनि यफ़्तो बैन ना बिल हक़ बहल फ़ताह अलीम ऐं अलाह ताला जेको आहे सो खोलींदड़ आहे फ़ताह आहे इल्म वारो आहे ॼाणंदड़ आहे फ़ताह अलीम हीअ अजब जहिड़ी आयत आहे ऐं हीअ दुश्मन खां जॾहिं ख़ौफ़ हुजे त हीअ आयत पढ़णु खपे जो अलाह ताला खे वाधाए थो बंदो त कुल यजमा बैना रबना सुम यफ़्तह बैना बिल हक़ वहो अल फ़ताह अलीम कुल अरूनी अलज़ीन अलहक़ तुम ही शुरका قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا اللہ تعالی فرمائے جو چو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو ان کے قل أروني الذين ألحقتم به شركاء چو تو مکھے وے دکھاریو جن کے ہم اساں شریک بنائے ملایو ہے پو چو کلا چو ای نہ ہے ہرگز ای نہ ہے جی تیں چو تا بل هو الله العزيز الحکیم چو دی نہ ہے اللہ جو کوب شے کون ہے بلکہ وہ اللہ غالب حکمت وارو ہے عزیز ہے حکیم ہے اللہ ہے ہوا اللہ چار نالا اللہ تعالیٰ جا اتنے اچھی ویا ہے کرے ہند هو اللہ العزیز الحکیم ہو امنے متھا ان جے وہ الفتاح العلیم کی اللہ تعالیٰ جا مختلف نالا جے کہن سو ان صورت میں اچن تھا مختلف معنوں والا تمام طاقت والا نالا ہیں हाणे हिते सुहिणी आयत थी अचे तमामु वॾी वमा अरसलनाक इला काफ़त लिनास बशीर नज़ीरा वला किन अक्सर नास लायालमून हे रसूल सलाहु वसलम वमा अरसलनाक असां तोखे न मोकिलियो आहे इला काफ़त लिनास पर सॼी इंसान ज़ात ते मोकिलियो आहे असां ॿिया जेके पैगंबर हुआ पंहिंजे पंहिंजे कबीले पंहिंजे पंहिंजे माण्हुनि पंहिंजी पंहिंजी क़ौम जे तव्हां जॾहिं मोकिलिया विया हुआ तोखे सॼी काइनात जे मींस जे इंसान ज़ात जे लाइ मोकिलियो वियो आहे ऐं इंसान ज़ात खां सवाइ ॿियूं जेके ज़ातियूं रहमतुल आलमीन ॿिए हंधि फरमायो सूरत आज़ामी ॿिए हंधि हिते फरमायो मारसल नाक इला काफ़त लिनास बशीर व नज़ीर तोखे बशीर करे ख़ुशिखबरी करे त जन्नत जी ख़ुशिखबरी आहे उहा नज़ीर तोखे वार्निंग वार्निंग वारो करे मोकिलियो अथऊं त पंहिंजो जहनम जी बाहि खां वार्निंग ॾे वरा किन अक्सर नास ला यालमून घणा जेके आहिनि से इन ॻाल्हि खे मञनि नथा घणा जेके आहिनि से इन ॻाल्हि खे ॼाणनि नथा वरा किन अक्सर नास ला यालमून नथा ॼाणनि यकूलून मता हाज़ल वाद ऐं चवनि था त किथे आहे अलाह उहो जेको वाइदो था कयो अथई असां सां आख़िर थियो वाइदो यानी वाइदो आख़िर थींदी माण्हू वरी उथंदा वरी हुनजो हिसाब किताब थींदो हीअ जन्नत आहे हीअ जहनम आहे हीअ रुगो ॻाल्हियूं वेठा ॿुधायो असांखे ॾेखारियो किथे आहे कॾहिं थींदी वरी यकूलून मता हाज़ल वाइदो कॾहिं आहे इहो वाइदो जेको आहे कॾहिं कॾहिं जे मुतलिक़ आहे पोइ अलाह ताला चए थो कुल हे मोहम्मद सलाहु वसलम कुल लखुम यादि योमिन तव्हां त उहा अपॉइंटेड टाइम आहे अपॉइंटेड डे आहे डेट वठबी आहे त हिन ते हिन फलाणे वक़्तु उहो मुक़ररु थी वियो चुको आहे कुल लखुम मियाद योमिन उहो मियाद जेको आहे सो हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु थी चुको आहे ऐं उहो ला तस्तख़रून अन साथन उहो जेको आहे ताख़ीर उन में कोन कई वेंदी हिकिड़ी ग़रीब वला तस्तख़दिमून नकी उनखे अॻिते कयो वेंदो उहा घड़ी उन खां अॻु में क़यामत न थींदी उन खां पोइ क़यामत न थींदी उन घड़ी खां पोइ मतिलबु त उहो वक़्तु जेको आहे सो ऑलरेडी हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड हैज़ बिन अपॉइंटेड हैज़ बिन फिक्स्ड फिक्स जी अपॉइंटमेंट फिक्स करे छॾबी कहिड़े नमूने सां यकूलून बताओ हाज़िल इन कुन तुम सादकीन कुल लखुम यादि योमिन ला तस्ताख़रून अन सातन वला तस्तख़दिमून वकाल अलज़ीन कफ़रू लन नौमिन बि हाज़िल क़ुरान ऐं काफ़र चवंदा असीं हिन क़ुरान खे कोन था मञूं हिन की हिन खां अॻु में जेके किताब हुआ उनखे असीं मञूं था यानी अथी असीं अथीस ताईं असीं कोन था मञूं कंहिंखे وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه نكي ان کان اگ ميں جيڪي هوا ان کي سار سي منو سي ڪن کي كتاب کي منو ڪون ٿا سب كتاب اسا جي نظر ۾ ڪوڙا آهن هاڻي ان کي پوري اڳتي انشاء الله پڙهنداسون اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا واهدنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم